پس د صورت اعلان دی ا صورت شمس پس راوړو یو د دیو جنا چې مخ کې تفریقه ذکر شو په عقایدو کې چې عقاید ډیر بدل دي مثال نه وګوره دلته تفریقه ذکر کوي په اعمالو کې چې څنګه عقیده بدل دي نو عملونه هم بدل دي زبان مثالونو کې ذکر کوي ولی شپې ته وګوره ورځې ته وګوره نارینه ته وګوره زنانه ته وګوره دا یو شان دي څنګه چې دي کې تفریقه ده د دې په عملونو کې تفریقه ده د دې په خویونو کې تفریقه ده د دې په عادتونو کې تفریقه ده د دې په تاثیر کې تفریقه ده هر شي کې الله جزا خپل تاثیر چولې غا بلکې نشته ها دیمه دار چې مخکې وی فالحمها فجورها وتقواها سورۃ الليل کې وتنا یو ذکر کی چن علینا للهدا الله وی چې ما خدا فزان لازم کړی دا چې زه خلق ته هدایت کوم او د خوونو دې ذکر هغه ذلالت یې ذکر نه کو اگر کمرات دیو سرخا چه دوانا دا اللہ طرف ندی گمراہ کولم اللہ کی ہدایت ام اللہ ورکی ام اعتذل پی خپا دی چنانانا دری مداد چی قدف لہ من زکاہا ندی صورت لیل کی بوئی چیزیں بس کامیاب شو دا کامیابی خود زمونگا هم خواه دا او سوال کهو چی اللہ مونگلا تدوانو دارین و خیر راکی خیر دارین چی دا پسبان دل تباغ اسبابو خی چی دا پدی اعمالو سران پل داو چی وی دستا هم ډیرو خلکو ځان په دې ګناهونو کې ورن نه باسه دې صورت کې وي چې دا هغه اشقا دی کنه دا هغه بدبخت انسان دی پین زمم دا دې چې مخکې وی زم باسا اشقاها هغه بدبخت به کې راوچت شي کنه مزي صورت کې وی یتجنبها دې به جنت ته ندي هغه اشقا چې دې کنه ادا دې شپګم داو چې تحویب دنیاوی ذکر کو چې فدم دما رضی که با اخروی ذکر کئی چه انظر تو کم نارن تلزان ده جهنم ده اور نظام ساته چه لمبی دی پکی دنیا کی ام عذاب و آخرت کی ام عذاب دعوض صورت تفرقا جدائی را وستل پمیند اعمالو کی د چا اعمال حسن دي او چا اعمال سيئ دي یو شي نه دي څنګه مخکې دا عقاید فرق وکړو دلته کې فرق کوي د اعمال ښا رب دې زمیت يرشيو چې وخت د طلوع د شمس د عبادت ته وخت د طلوع د لیل د عبادت ته د رب البلد عبادتو که کنا پو وقت طلوع که و پو وقت لیل که و پو وقت ضحا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا گوادش پا کلاچ پټ کی مخلوقات ذکر نه کړي هغه سره مراد دی ولي زکه چې یو شیخونه دې کنه چې یاد کو یا غشا چې پټ کی انسان یا پټ کی حیوان یا زمکه یا درونه یا دریابونه نه ارسې پټ کړو دا حذف یا تعمیم د پاره کړل یغشل خلق یغشل کائنات والنار ذات جل کوا دروازه کلاچ روخانه کی اوخکار کی مخلوقات تجلا لازمی دی معنی متعدی سره دی تا جلا هما خلق الذکر والانثى او هغه چې الله پیدا کړی دی دواړه جنسونه مذکر او مؤنث دا په سبان دی کوا دی په دی باندې نسائکم لشتا چې خلق او استاسو عمل جدا جدا دی مختلف دی یو شانت نه دی سائکم استاسو د دواړو قسم خلقو علمی کی دا چې عمل ارسوک کوي ها دغه څه څوک ندي ناستو بے روزګار او بیکار عمل کوي مؤمنان یې هم کوي مشرکان یې هم کوي کافران یې هم کوي فلاوی جدا جدا دي سعیکم لشتا او د دوارو تفصیل کوي فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى اغچاچ اذاك وحق الله اعطوا سمعنا الله ولي زما حقوق دي کنا برا کنا الله حقوق دي په انسان باندې نو اعطوا الله له خپل حق ورک کنا چ وحده لا شريك له جل استف ما ذا حق چې استاد توحید اقرار وکم نو ما وای چې لا اله الا الله استف ما حق چې پیغمبر تو رسالت اقرار وکم نو محمد رسول الله استف ما حق چې خپل بدن استف عبادت کې صرف کم نو من می وک کنه وسرالم پاو داسکی ما استاپ ما حقو چی پا مال کی تالی او سلوی اختم روپے در کما ان خوائی چی ٹولی ام در کڑے خوتوائی چی نا دماجت نشتا نو دا یو روپے دا نوالم دا توت پانا دا توت پانا دا نوالم نوار دکڑا من آتوا فاما من آتوا دا ډیر حقونه دی په انسان ښا سودا سي دي چې د خپل اختیار کې دي منځونه زکاتونه او روزي تا دې ورکړو یا اعطوا زما مسكين او زما فقير او يتيم لري ورکړو وخت تیر شو کنه چوي تعامن بیومن زی مسغبتن یتیمن زا مقربتن او مسکینن دیل دی خزوار کل کنه من آتوا واتقا و زانی بچک و زشرکنا و صدق بالحسن و تصدیق و کواب کلمه دا توحید دا گورا دا زان لا اعمال دی دا بالکل خکار دی ارسو کی پی جنی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَاللَّهِ دَا انسان با زدیر آسان کم دا پارا دا جنت جنت تطلق دیر گران دی وَاللَّهِ چِزِي وَتَا آسان کم نبیا خو گران ندی کنا فَسَنُيَسِّرُهُ سَمَانَ دی بزو دا جنت دا پارا جوڑ کم آو وبخ هر خبره کې خلقو الله سره شرک کړی دی ښا الله سره او ده بالکل په لوځ فکرو کې اذناتونو په شکل کې ویلي چې پلانې خان جوړوي د قوم د پاره دا به دی وی ښا چې څوک به ورټونو ته ولاړو دی وداوي ښا چې دا موږ د پلانې د قوم د خدمت ته پاره جوړو اېدا تاسو جوړول شي دا خو د خدای صفت دی ښا چې هغه څوک جوړوي د یو کار د پاره نو هغه جوړول شي هغه د جنت ته پاره هم خلق جوړ کړی دی ښا دا هغه جوړ کړی ښا نو موږ ته ولې ګناه کوي چې تاسو داسې تاسو هغه سي وای دا موږ نه دي کړی نو موږ څه اختیار دی خو الله جوړ کړی یو او توفیق را کړی دی په کلمې په وکړی یو په قران په وکړی یو او د شرک نه هغه بچ کړی یو د ګمراهونو او د شیطانونو نه هغه بچ کړی یو د حرامو نه هغه بچ کړی یو نو موږ څه اختیار دی ګلای فسنو یسره زبدا بند جوړ کم زبدا بند تیار کم لیلیسرا د پاره د جنت تیار کړی کنه ها اوس غبل قسم خیو اما من بخلا او غسو کو چې بخل وکا لا په حق بخل وکا دا غو توحید یې قبول نکوه بدبخت دی کنه ښا کته ته وایي چې الله واحد لا شریک دی و یاو کنه تاسو خاولیانه منه کنه ښا وې مونږ یې منو خو تین نه منی کنه ولی اولیاء ته خدایان وې او دغه ته منل نشي ویل اولیاء ته باندې کان بنديان وې د الله تابعدار متقیان دغه ته وای او ته چې نبرخي ولا ورکړي دي نه غته نه منې څنګه اولیاء منو چې قران کوم یاد کړی ښا دا الله له خپل حق ورنکو نه دا توحید قبول کو نه غل منذ کو نه دا په نوم خیرات کو نی دا په نوم زکات ورکو نی دا غي د پاره حج وکم داسې بخیل له ښا من بخیل ته دي بيدنه خلق ته وګوره کنه تمره مالدار وای چې کله وته ټینګ نشي او ته به وای چې بابو سی وو تا حج کړی نه ښا ورګه بیا به د خپل خبره خپل ایمان نه ښا اگه بسوئی وی کم حجو تا خلق چکی دقی حج توی زماجت نشتا توکر پورکی خندار پورکی خوا داوی خلق حج لنزی تاری آکاری کئی او چی بیا خلق منتاجی سے بوئی یوه پریده تخو پر خنیت بانده لول شکنا نا نا وام مامام بخلا اغا سوک چه بخلیو کن دا اللہ دا هر حکم نا دا هر عبادت نا وستغنا او زان بی پرواه کن چه زما جت نشتا چاہتا زما سکار دوی خوا دا سه خبری وکی چه بس توبه توبه الکه مستغنی خو الله دی وتوله واستغنى الله داغه کله وای چې زما جت نشته نو رښتیا وای او داغه دا حق دی ها ته څنګه وای چې زما جت نشته ورګه ته تابان دی په مرز ناراضي بیا به چې وای دته وټاکه او نو ګور دادا سي بدبخت دی چې واستغنى د ځان د خلکو نه بی پروا کو چې زما اچاتا جت نشته دی بیا دا وایي چې زما مانځو داسه ته مجت نشته زما په خپل خدای یقین دی چې ما به دغسې بخي ډیر زوره ورسره دغه څه باندې څنګه باقی ښا وینا کنه ګوره زړه سپا ساته ته کوینه چې خلق منځونه او د سونه کوي ته دې زړونه ګنده دي خو استاد پاک دې ایمان نه واستغنا وکذب بالحسنى تکذیب کوي د کلمې توحید چې دغه سه کلمې نه منم لکه دا تاسو یې چوایې مونږ سوایو دې ځان نه معنا کوي چې لا اله الا الله نشته د حاجت روا مشکل کوشاو دا وی په کیچاره اوسه او تاسو د کتاب کې خو نشته وی زه دغه سه نه منم وکذب بالحسنى سو خو جوړ شي کنه شیطان ده فزنو یسرو للعسران الله وی ته بزه تیار کوم جهنم ته او څوک دا غزه لپاره تیاری ازوک د دې لپاره تیاری ښا فزنو یسرو للعسرا څنګه به آسان کی داسې چې دې و شرک کوي اړي رسان به تحکاری دې به رسونه رواجو نه کوي او علالی بکیو مخامون بکیو توبه توبه اور اسو کار بوتا نخکاری فسنیت سیروو لیلویس افخر بکی پاغی باندی چه زمونگ پشان غم خادی سوک نشی کولی حواسی خبر دخا خلق ہوئی غم خادی خراب کلو او پیسہ نلگی مال نخرچ کئی نویدا ویدا رواج دے دے پا دیر دیر پا حر کئی خوا سمرا گران کار کئی گورے او گران و تنخ کاری دوتا اللہ دا سے احسان کرے خوا پسنیت سی روحو اللہ وی زیغا زیل تیاروں کنا جوڑ بکم دلرا تیار بکم دلرا توفیق بور کم دلرا استعداد بور کم دلرا د پاره د جهنم هما یغنی عنه مالو اذا تردد دفه منکی د دنا د مال د هغه جهنم هغه عذاب اذا تردد کله چې دی هلاک شي پر مال پیدا نور کی انه مالو ګډیرو خلکو په مال باندې اعتماد کړو یا دغه مال چې دا وسوسه راو یا هغه مال چې خرج کړی دی خو پر اسونو پر رواجونو کې الله وی هغه فائدہ نه کوي ښه ان علینا للهدا بشکا په موږ باندې هدایت کول دي د مخلوقات دا هغه چا چې الله وی موږ اراده وکړو نو ته هدایت وکوم اغبل طرف عمر سره مراد دی چې لل هدا و الضلال دا عمر سره دی خو دې ذکر کړی دی وین لنا للاخره والاولا او بشکا خاص زمونږ لپاره اخرتوم دی او دنیا هم ده یو دا معنا ده الله یې په دنیا کې هم زما اختیار دی نو په اخرت کې هم زما اختیار دی کته سوې چې دل تر تاسو نه وینو اختیار به نه اينو الله وینا اخرت ما په اختیار کې ده دنیا زما په اختیار کې ده زم دادې چلای ما سره اخرت مشته او دنیا مشته نو یې بندا څه صرف دنیا سره غواړي من کان یو ثواب دنیا فیند الله ثواب دنیا ول اخرت فیند الله الله سره دواړشته نو دواړه ته غواړه کنه پتا صرف دنیا خو حق کړی ده بس اخرت یې ور کړی ده درې مدام دا چلاوی اخرت کې هم زور کوم دنیا کې هم زور کوم نو د دنیا د پاره مهنت وکاو د اخرت لپاره هم او کنا دنیا کې دا وګورو تا مخکې ذکر نشو سورې بلد کې چې لقد خلقنا الانسان فی کبد اسه خو نکی اتبا دنیا ده پارم دان کلی اخیرت ده پارم دان کلی کنه تسوی چه اخیرت برا لخده دغا سرا کئی نا فانذرتکم نارن تلزن اللہوی امی رو لیتا سو ددا سی ورنا چه لمبی دی لزوی و طویلی تلزن ریری اچتی لمبی دیگا لا اسلا الا الاشقا نداخلی گئی تا مگر بد نصیبا و بدبختا الذي کذب و تولا اگر بد قسمتا و اشقا چه تکذیب کرے دا پیغمبرانو مخیرو لے داغی دا دعوتنا لکه سمودیانو کو رکنا کذب و تولا کذبت سمود بتغواها دروغ جنی که صالح علیہ السلام او مخیوانو دا اللہ دا حکمنا او سی جنب الاتقا او زردہ چڑیر بیرت بشید دی جہنمنا پرزگار او تڑیر بیرتی اتقا الَّذی یؤتی ما لہو یتذکا بیوی خواہ ابرام دغا دا چمخ کی تیر شوا سورة بلد کی چفک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت دغا یادی خوا اغا چور کئی مال خپل دید پارا چزان پا کئی دلتا معنی دی گو رہی ہو یتذکا زان پا کئی دو گناہونونا او دغا سید جرمونونا زان پاکی دا عذابونونا دی عبادت سر بنده دا عذاب نبچی کنا یتذکا زیم ورکی مال دلا پنم باند یتذکا زان پاکی دا محبت دا مالنا ولی خلق خوصر دمرا محبتو کو شاید اللہ پا نمور نکڑ کنا ما یغنی آنو مالو مسلمان چی مال لگی دید پار چلو کٹی دی مال سره محبت کم شی دی خلق تباک نو چا بویلیو مسلمان دی موحد دی اوگا چا لخکارا خیرات ورکو زکاة ورکو سم موٹے والا ڈکو نو چی چاولی دن آگی دا گمانو کن چی دا بے دتا قرضو نو اقرض بے والا ورکلی نو یا با دول سخواری مزدوری کلی وچرتا نو آگا دیاری بے والا ورکلی نو نو اللہوی نا وما لی احد عندو من نعمتن دو چه دا مال دا اللہ پا نم ورکو نو نشتے دا هیچ چا دا پارا دا دا سراس احسان پا دا باندی دا چا احسان تجدا چه دا غی بدل ادا کلیشوان ننا دا چا قرض نو پا دا باند چا غی ورکو دا چا سا دیاری نو پا دا باند چا غی ورکلا نسلے ورکڑا اِلَّا ابْتِغَا وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى صرف تدید پارا مگر دا پارا طلب دا رضا دا رب خپل چڑی روچت تے فَلَسَوْ فَيَرَضْوَان او زردہ چی دے برزا شی دا اللہ نا دنے کو عمال خدا کا نتیجہ ہی کنا خوا فَلَسَوْ فَيَرَضْوَان دیکھ دا عمال تفرقوا چی عملون جدا جدا دی اثر یې جدا جدا دی وګوره چې دا عملونو اثر دا شو چې ما یو غنیانو مالو هیڅ په دې ورنکړه او کذب او تولا نتیجه دا راوته او چې دا عمل اثر دا شو چې تجنبها جهنم نه بچ شو او لسوف يرضان الله تن رضا شو اعمال جدا جدا او د اعمالو تاثیر جدا جدا او نو یو شیخو نشی که دیخوا سورته الضحى نزول کې بعد د سورته فجر نه ده او سورته لیل پسې راوړو کارمو ناسبت چې شپلاړ شي نو سبا راوخیږي لیل ذکر شنو ضحا ور پسې راغی سیار لاړ رڼا رال کله چې مخ کې تسلی و ذکر کړو مطلع اخر کې تسلی ذکر کړه چلا و تاسو نه رضا شي تاسو به الله نه رضا شي افسن یسره لليسرا نو سورې ضحا کې تسلی ذکر کی پیغمبر لا ځکه ډېر غټه پریشانی پر راغلی و کله دا چې مخ کې لیل کې ذکر وکړو او دا وی چې د دواړو عملونو او د دواړو اثر جدا جدا دي نو سورې ضحا کې دا وی تفصیل په مثالونو سره ذکر کړي بل دا چې مخکې بشارت ذکر کو سای جنب والاتقا چې جهنم نه با اتقا پرهیزګار سره متقی اړیر لري شي سورې ضحا کې حال ذکر کو د سید الاتقیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بعضی داوی چې مخکې صورتونو کې اکثر احوال د ابو بکر صدیق بیان شو چې هغه دا کارونه کول اعطا واتقا وصدق بالحسنا په دې صورت کې حال نبی ذکر کو او دا هغه د مشکلاتو بل داوی چې واللیل اذا یغشا ویلو کنه داغی معنی اکڑا چواللیل ازا سجا سجا معنی هم پخشی سیارشی نمخلوق پٹ کی کنا تھا بل دام دا چوی مخ کی دوار سورتنو کی حل امت بیان شو شمس او لیل کی سور دوحا کی او سور نشرح دوارو کی حل دا نبی ذکر کئی کنا بل دام وچ مخ کی ویلنا للآخرت والأولا چلاوی زمون خدوالا آخرتم پہ اختیار کی دے دنیا ہم پہ اختیار کی دا دل تبوئی چی کم پاکی غورا دے را للآخرت خیر لکا من الأولا چی آخرت غورا دے کنا تا دنیا نخا پڑیرو سی پتنو کی پڑیرو کی مومنانو دو پارخا زکا دنیا داغی دو پار جیل دے ات دنیا سجنن للمؤمن و جنتن للکافر وللآخرت خیر لکا من الاولا آخر دو صورت لیل کی ویلیو چوالا صوف یرضوان دلتا پیغمبر توی چوالا صوف یعطوی کا ربک فترضوان طالب الله چت مقام در کی تب رضا شکنها رب تی اسمیم دغاو چی دوحام دے عبادت وقت دے دوحا نسنگ جی نور اوقات و حسنو کی در رب البلد عبادت کوئے رب وقت دوحا کیم کوئے کنها د صورت دعوه دا تسلی دا پار دا پیغمبر ذکر یو وقت دا سو چی وحی بن شیوا نبی علیہ السلام تڑی رغٹا پریشانی وا کار سمرا وقتو وحی بن شوا خلقو بکی خبری و مکلی دیری چې قران زه په ځای تسلی کې ویلو کنه چې نحنو اعلو ما یقولون لوی چې زه خبره ما چې دي سوي نو باز وی او خزوا خزوا می جمیل وا ابو لهبو اریوی پیغمبر ته وی چې ارجو ان شیطانک قد ترککا زما خدا ګمان پیدا شي چې تاسو روز خپل شیطان ناراضی هم خبر شي وکنه چې وحی بن شي وی دا می پیغمبر ته پیغور وکړه چې تاسو روز وی خپل شیطان ناراضی نو په دې ټولو خبرو پیغمبر ته ډیره سخته پریشانی رسیدا نو سورته دوحا نازل شو نو دې سره هغه پریشانه ختم شوه او لفظ یې دا راوړو چې دا خلق چې سوي دروغ وي ستا مثال له سبا دی ستا مثال له دوحا دی سبا چې راوخیږي بیا تیاری لري شي هیڅ نه بیا ها نو پس د دینه د پریشانې خبرې نشته ده والضحا گوا دے وقت سبان واللیل اذا سجان او شپا کل چی دا کامل شی او کلا چی پخشی دوڑا یو دے ذکر کرو چی گورستا والوقت او گوران اغاڑیر دا پریشان ہے او چی تورا تیاروا عمل کٹول پا شرک کی ڈوبو شرک په دنیا باندې خور شوی او حاوی شوی او نو چې ته الله راولي ګل نو ستا مثال له زحاو رڼا شو د شرک تیاری لري شوی د کفر تیاری لري شوی وضحا سجا معنا کې ابن عربی اشتد ظلامه چې تیار ډیره سخت شي چ بنده به یو بل نه ویني هغه تیاری ته ویخه ابن جبیر وی غطا کل شین هر شی پټ کینو سجا شین فا ابن عباس وی اقبلا چې شپه کله را روانې کنه مخامه دغه ته ویل شي سجا والضحا پله معنی خدا دا چې وخت سبا دی بعضو دا ویلي چې دوحا چې دی هغه مخ د پیغمبر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم واللیل شعره دا هغه حسن ته اشاره کوي چې مخ ته وګورې نو سبا دی چې ویښتو ته وګورې نو شپه ده وګورو ته الله پیغمبر له داسې شان ورکړې دي چې په بدن کې ول شپار ورځ جمع کړی دي نور څه ګوري شپار ورځ الله ويستا په بدن کې جمع دي کنه مخذ دوحا دی او ويختدي لیل دی اباظي وی ظهور د اسلام د سبا دی ها ابیا چې په دنیا باندې تیار راځي او دا بیا لیل دی ښا دا په سبا باندې ګوا دی ما وذاک ربک و ما قلا په دې باندې چې نه دې پرې خېتا لر ربستا چې وحیده تن را لېږي تعلق یې سره ختم کو نه نی پریخ دی تا لر ربستا و نی تا سرا بنیتی کڑی دا و دعوت کڑی دی این اصل کی ما ودعاکا ربکا و ما قلاکا و بیا نی ذکر کڑی تکی او ذل ذکر شنو بیاجت نی کنخا دا ټول خلق دروغ وی چې پرې خود ما وذاک ربک دا خلق دروغ وی چې الله سره حسد شروع کوه ما قلان نه نه الله تاسو سره حسد نه شروع کوه او کته وی چې وحی ولی رستو شو ولا سوفا وللآخرت خیر لک من الاولى اول معنا دا چې آخرت ستاسو پر ډیر بهتر دی د دنیا نه ده. خو ظاهری د دې صورت دې شان نزول سره لګي ټولې پیغمبر باندې را سخته پریشانی را الله وی چې د آخرت د دنیا نه زکه خره چلته پریشانی نشتا. عدل تک هنن یو مسلې سبا بل مسلې نن یو مصیبتې بل ورځ بل مصیبتې دا هو ټوله مصیبتونه ډکه ده. نو آخرت غوړه شه کنه ښه آخرت ډیر غوړه شه ستاسو لپاره د دنیا نه ځکه دنیا د مصیبتونو ډکه ده او آخرت کې ارز نعمتونه دي خوشحالي دي. دا خو اوله ښکاره معنا ده عامه ښه دوی معنا دا رستو کېدل د وحی غوره دي ستاسو لپاره تړومبیوالی نه چې دا زور وروځي شپاړس ورځې وحی رستو شو نو خلق وایي چې نقصان شو فالله وینا کمال شو نقصان نه شوی ځکه دې سره هنګامه جوړه شو. او هو څوک خبرې ځکه نه یو پیغمبر سره خو زبر نه تعلقات کټ شو وسور رابطه نکیږي نزاد ملک و خلق براتو ها دی خوبیا با که تماشی لاؤ ننداری لرازی خلق راجع ما شو ادی که یاتون نازل شو وحی شورو شو نو چالا چه اللہ نصیب که ایمان اچولیو نو دیرو ایمان راوڑو ادیرو خلقوی چی دانسی دروغ دیو گورو تا دم را خیستا صورت نازل شو زمرا کلی خبری پکی را لی خلقوی وحی بن شوا نو دیرو خلقو ایمان راوڑن اللہ ذکوی چی دارستو که دل خود دیر پیدا منو تا دینا چکنی مخ کی وحی را گلی وی ارسوک داوی نو دغز دام پکی را لی چولل آخرتو ستایو دا دنیا جون دے بل آخرت جون دے نستا جون دا آخرت دیر بہتر دے او دیر کامل دے تا دی جون دا دنیا نا دنیاوی زندگی دا ٹولو کی ناقص دا دا مونگ جی بکی روان یو. او بیاور پسی دویم نمبر برزخ اگا دی نا کامل دے دنیا دی نا کامل دے خوا دا حق پرستو خلقو یادو خوا او د اخرت هغه بیا د ټولو نه کامل او اکمل لخه دا ترتیب دی په دې کې ها نو چې څوک اغلا اوس دنیوي ژوند ثابتوي نغی د دې خلاف کوي چې ولل اخرت خیر لک من الاولى الله وی اخری ژوند اخرت دې دواړو ته وي برزخ ته مو یو قیامت ته مو ښه هغه غواره د دنیا نه ادی وینا غوس په دې دنیا ای حیات سره په قبر کې ژوند دی ولا سو فیاتی ربک فترضا او زر دا چې درب کی څا لرا رفستا جنت او نتبر زاشیم یو دا معنا زر دا چې درب کی څا لرا رفستا مقام محمود چون اسرائیل کی تیر شویو چوچت مقام چگا مقام در شفاعت کبرا دی ناغیت اشاره کئی فتر دا تب رضا شی ازکا تد امت پا خیر باند رضا کی کنا اوگی کستا دا امت خیر دی چتی شفاعت کئی ناغی با دا جہنم نبچ کی ناغی با دا جنت ترازی ادھا استا دا رضا کار دی نو اغا مقام عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اغي ته اشاره کوي زردا چې رتلر بگی تعالی رب ستا مقام محمود نو ته پاغي باندې رضا شي. اوس ورپسې نبی علیہ السلام تا خپل یو درې مشکلات ذکر کړي چې تا باندې په دې دنیا کې درې قسمه مصیبتونه راغلي و کنه او هغه درې واړه ما ستانه لري کړو د آخرت هغې کې خو شک نشته دی چې ول سوفه یعطی کا اوس د دنیا هغه ورته یادوي چې وګوره آخرت کې به زه قدر کوم چې دنیا کې مې درکړي دي سمې درکړي دي الم یجدک یتیما فآوا ولی نوموندلی تا لرا رب ستا یتیم نو تا لیزه درکم ځکه یتیم خواهد ہوئی چې دا غزه نی کوری نی. نبی علیہ السلام دقا سوئی چه دیلا پیدا شوی نو شپگ میاشتی وی و تپاتی وی چپلا رفات شا عبداللہ او بیا چې د وو کالو شو نمورې وفات شو آمینه بعد دغه سې پاتې شو نو بیا ول الله ځای ورکړه او په کور د خپل نیکه کې عبدالمطلب دغه سره لویېده. بیا چې هغه مړ شو نو بیا ابو طالب ځان سره که خپل ترو هغه کره لویېده پا آوا کی دغیت اشار کی ولی نومن دیتا لران ربستا یتیم نتا لیزی درکو پا آوا وجدک ضالن فہدا او من دیتا لران نا خبر د دیننا نا خبر د شریعتنا نا خبر د قرآننا نتی خبر کری پا وحی سران دا عام مانا دا سنگا سور یوسف کی مراغلیو وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ غافل مانا او کنا نوی خبر اتاتا اللہ قرآن نازل کو سور انکبوت کی مراغلیو مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ تو نه پوي دي چې کتاب څنګه یو ایمان تفصيلات څنګه وي ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء مونږ دا قران یو نور ته نازل کو ندار سنام خبر کړي فهدا هغه ور سري وجدك ضالا فهداك ته هدايت کو داغی دین او شریعت چه تنوی خبر دام مانا کئی چه او جدک ضالن تی او وقت کی رکشوی چه داسی دا واتو کالو اندازه کئی نو رکشویو نو ابو جهلو من تچرت دا مکی پا یولار کی نو ریوستو عبدالمطلب له سو کو یغیت اشاره کی والن دمانا کی مونته وی ته رک په مخلوق کی زالن نا معلومه ولی چې مطلب دار هغه په وحی سره معلوم شو کنه نو د وحی نمخ کی ترشلو کالو پوری اچا تپتنو اجدا سوک دے سوک نہ دے ددا انجام بسی عاقبت بسی بس سمچ نور خلق اندغا سے دے ہمو رک پا حلقو کی پہدا نو ښکارې کړې په نبوت سره، ښکارې کړې په وحي سره او په نزول د قرآن سره. دا یې کنه د دنیا کې او وجدک عائلا فاغنا، مون دې وې ته محتاج نو مالدار یې کړې. څوک دا معنا کوي؟ فاغنا ته محتاج وې، تا مال د سره نو ته په دې باندې غني کړې. چې د حضرت خدیجه هغې سره ستا رشته وشوه، مال خو ډېرو نو په هغې یې غني کړې وي. فاغنا دویم معنا دا کوي، فاغنا محتاجوي نو ډېر رستو یې دله مال درکړو. د غنیمتونو جهادونه وشو، مالونه رالو د خیبر وغیره، نو فاغنا مال ډېر شو کنه. دریمه معنا بهتره دا ده، هغې کې عجت نشته دی. ښه وی مونتې ته محتاج فاغنا، نبی پروای کړې د مال نه ستا ډزړه کې داونه چې مال ستو وي ستا نه وي. ادم ګنې څه د ضرورت شی دی نه نه، دا بهتره معنا ځکه پیغمبر کړه مال کم ځای و د نبوت نه پس هغه سره څه مال و. که غنیمتونه رالو نو هغه به تېنه د کال دپاره ځان له خرچا اغستا تا دی طول ازواج متوحراتو ها انور با بیت المالو دیتی مانانو دا مسکینانو دا محتاجو خلقو باو ها اگر داس ندی مال دار شوی نو اگنا مانا استازلی غنی کو مانا غنا نمراد غنا دا قلب دا استازلی غنی کو دا مال نخا. دا درې مصیبتونه ونو، یتیم وي څومره پریشان وي، نا خبره وي د دین نه ظالن څومره پریشان وي، عائلن محتاج وي. الله د ټولو علاج کو، زید له در کو، هدایت ته کو، او زړی له غنی کو. نو د دې شکریه وادا کول غواړي د هر یو ښا. فامل یتیما فلا تقهر، هر چی یتیم دی او پیښ شتا باندې نو زور نه وته مکوان. فلا تقهر د خلی سخته خبره دې ته قهر ویل شي. فام السائل فلا تنهر، هر چی سوال ګرن دی نو منع ورته مکوان. که ده دین سوال کئی که دنیا سوال کئی فلا تنهر، محرومه که ایمه محرومه ایمه پریده خواه. و اما به نعمت ربی که فحدث، اور چه تابان ده نعمت ده دربستا دیر چه اغا قرآن ده اغا سنت ده نبیانی که نعمت درب نمراد دلتا ده قرآن و سنت وحیده فحد دیسونو دا بیان که خلقو تن تا دی اظهار بکی کنا. نزکا پیغمبر پکی یو تک امنا دی پریخه تولی بیان کری، فحد دیس بیان که دا داغو خصوصیت تی داغو پا حق کی خبر دا ادا نعمت ناغا نعمت تی چی اللہ و توحی کری و سورة الأعلام.